poniedziałku do piątku o godzinie 8:13. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na stronie Trójki. Renata Grochal. Zapraszam. Autopromocja. Na zegarze w studiu programu Trzeciego wybiła piąta w ostatni piątek listopada. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Relacje między prezydentem i rządem coraz bardziej napięte. Tym razem spór o odznaczenia dla funkcjonariuszy służb specjalnych. Rosja zakończy wojnę w Ukrainie dopiero wtedy, gdy prezydent Putin zrozumie, że nie zdoła osiągnąć swoich celów, uważa szef polskiej dyplomacji. Co czwarty Polak sfinansuje święta z oszczędności i wyda mniej niż przed rokiem. Prezydent miał nie tylko odmówić awansu funkcjonariuszom służb, ale i odznaczeń. I tak mamy kolejny spór na linii prezydent-rząd. Karol Nawrocki odesłał bez podpisu wnioski w sprawie odznaczeń dla funkcjonariuszy, którzy m.in. walczą z aktami dywersji. Minister obrony zapowiedział, że do skutku będzie wnioskował o nominacje na pierwsze stopnie oficerskie w SKW i ABW. Najpierw rząd musi zmienić podejście do relacji z prezydentem, mówi były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz, senator PiS-u. Jeżeli dzisiaj premier polskiego rządu zabrania spotkań poszczególnych szefów służb z prezydentem, z głową państwa, ze zwierzchnikiem sił zbrojnych, no to jest ani niedemokratyczne, ani nieprofesjonalne. I dzisiaj obciążanie tym bagażem prezydenta, no jest nie fair. Senator trzeciej drogi generał Mirosław Różański uważa, że za zablokowaniem awansów stoi szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz. Przede wszystkim szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa, tak? Czyli jest osobą, która nie ma pełnego dostępu do informacji. A jeżeli mówimy o takiej wrażliwej sferze osób, które są po prostu funkcjonariuszami bądź żołnierzami służb specjalnych, to tak naprawdę on na ten temat też nie powinien, że tak powiem, nic wiedzieć w sposób formalny. Prezydent odrzucił 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy ABW. Wcześniej głośno było o tym, że zablokował nominacje na pierwsze stopnie oficerskie dla funkcjonariuszy ABW i SKW. Rosja zakończy wojnę w Ukrainie dopiero wtedy, gdy prezydent Putin zrozumie, że nie zdoła osiągnąć swoich celów, uważa wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Prezydent Rosji chce osiągnąć swoje cele. Cele, które były zbyt ambitne jak na możliwości, którymi dysponował i nadal dysponuje. Więc ja uważam, że ta wojna się skończy dopiero wtedy, gdy Putin dojdzie do wniosku, że po akceptowalnej cenie nie jest w stanie swoich celów osiągnąć. Moim zdaniem jeszcze nie jest w tym punkcie, ale mam nadzieję, że się mylę. Wicepremier pytany był również o decyzję Rosji dotyczącą zamknięcia polskiego konsulatu w Irkucku. Przyjęliśmy to z dostojną obojętnością, odpowiedział Radosław Sikorski. Premier Belgii Bart De Wever powiedział, że plan Unii Europejskiej, by wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa państwowe do finansowania Ukrainy, może zagrozić szansom na potencjalne porozumienie pokojowe, przekazał Financial Times. Przywódcy Unii próbowali na szczycie w zeszłym miesiącu uzgodnić plan wykorzystania 140 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów jako pożyczki dla Kijowa, ale nie udało im się uzyskać poparcia Belgii, gdzie przechowywana jest większość tych środków. Komisja Europejska ma nadzieję odnieść się do obaw Belgii w projekcie wniosku legislacyjnego, który przedstawi w tym tygodniu. Narciarze z Niemiec, Bułgarii i Austrii ucierpieli w lawinie, która zeszła w okolicy lodowca Sztubaj w austriackich Alpach. W akcji ratowniczej uczestniczyli m.in. polscy i czescy ratownicy górscy, którzy ćwiczyli w tym rejonie. Austriackim służbom pomogli Polacy z grupy Karkonoskiej GOPR i Czesi z Chorskiej Zachrannej Służby. Do akcji włączyli się też żołnierze niemieckiej Bundeswehry, którzy również byli w okolicy. Poszkodowani zostali członkowie grupy, która wywołała lawinę. To tzw. freeriderzy, którzy jeździli po miękkim śniegu poza trasami. Lawina, wysoka na 2 metry i szeroka na 200, dotarła na jeden ze szlaków. Tam jednak nikt nie ucierpiał. Z 8 poszkodowanych 4 osoby miały lekkie obrażenia i wystarczyła im pomoc na miejscu. 2 trafiły do szpitala. W najwyższych partiach austriackich Alp spadło ostatnio miejscami nawet 80 cm śniegu. Trasy są dobrze przygotowane, natomiast poza nimi bywa bardzo niebezpiecznie. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Co czwarty Polak sfinansuje święta z oszczędności, wynika z badania Barometr Providenta. Jak mówi rzeczniczka prasowa firmy Karolina Łuczek, prawie połowa ankietowanych deklaruje, że kupi wszystkie potrzebne rzeczy, ale postara się ograniczyć do najtańszych produktów. 15% musi zrezygnować z części wydatków, ponieważ budżet nie pokryje wszystkich tradycyjnych kosztów. Podobnie jak w poprzednich latach, większość Polaków pokryje wydatki świąteczne z bieżących dochodów. 24% sięgnie po zgromadzone wcześniej oszczędności. Ankietowani szacują, że ich wydatki związane ze świętami wyniosą średnio prawie 1400 zł. To o prawie 66 zł mniej niż przed rokiem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo sztampowa będzie dziś pogoda w naszym kraju, najchłodniej, bo temperatury ujemne od minus 3 do minus 1 stopnia będą wskazywały termometry w górach, w Małopolsce i w Suwałkach. Najcieplej będzie za to na zachodzie, aż 6 stopni przewidują dziś synoptycy w Dębnie, w tym słynnym z maratonu. Jeśli chodzi o opady, to pokropi na północy oraz na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5:05. Coś mi świta. Irena Dan, Paweł Turski, dzień dobry, a w sumie to salue. Dawno, dawno temu, blisko 2000 lat temu, w swoich satyrach rzymski poeta Juvenalis zawarł hasło pospólstwa chleba i igrzysk. Dziś, po paroletnim kryzysie olimpizmu, coraz więcej krajów chce zorganizować najbardziej prestiżową imprezę sportową na świecie. Do tego wyścigu dołącza też Polska. W tej chwili mamy najnowocześniejsze autostrady, mamy wspaniałe porty lotnicze, rozwijamy kolej w sposób absolutnie niesamowity, ale też jest wielka moda na Polskę. Polska jest krajem pięknym, bezpiecznym. Jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób mamy promować nasz kraj na arenie międzynarodowej, najlepszym pomysłem na promocję mogą być igrzyska. Uważa minister sportu Jakub Rutnicki. Czy my powinniśmy zorganizować igrzyska? Takie mam dziś do Państwa pytanie. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Może dzięki takiej imprezie nasz kraj byłby piękniejszy. Może doczekalibyśmy się prawdziwego basenu ze skocznią do wody w Warszawie i autostrady A6 na Pomorzu. 22 i 7 trójek. Zachęcam do kontaktu. Tymczasem niech przez najbliższe 3 minuty potowarzyszy nam w trójce Dana Glower, która pięknie nam już śpiewa. Na zegarze jest 5:07. This is who. Utwór doskonale znany ze Szreka na antenie Trójki. Organizacja igrzysk w Polsce. Te nasi rządzący chcieliby zorganizować w 2040 lub w 2044 roku i to nie będzie. Poświęcenie, na które jestem gotów. Bo igrzysk w naszym kraju nikt nie będzie organizował na siłę. Staranie się o te prestiżowe wydarzenie ma być tylko impulsem do zmiany. Do zmiany podejścia naszego obywateli do sportu. My na razie chcemy przede wszystkim rozmawiać z samorządowcami, to konsultujemy. Te konsultacje ruszają. My nie będziemy robić niczego wbrew. Absolutnie tak nie będzie. My chcemy zachęcić do pewnej zmiany myślenia, jeżeli chodzi o aktywizację. Myślę, że to jest kluczowe, że jeżeli zrozumiemy, że my potrzebujemy takiego pozytywnego kopa, takiej pozytywnej, fajnej zmiany, takie nakręcenie się na sport, a tym takim finałem tej pozytywnej zmiany może być perspektywa igrzysk, bo one mogą przecież się nie odbyć, bo przecież będzie wielu kandydatów. Tak, bo to jest też perspektywa, to jest czy 36, 40, czy 44. Mówił minister sportu Jakub Rutnicki. Konkurencja jest duża, bo igrzyska w 2036 roku stara się 7 innych państw. Słuchają państwo porannej audycji Coś mi świta w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzwonią państwo do nas w sprawie igrzysk. Nasz numer 22 i 7 trójek wybrał pan Sylwester z Leszna. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchać mnie dobrze? Tak, proszę mówić. To ja mówię tak, w ten sposób, że Polska nie powinna robić igrzysk olimpijskich, letnich, ponieważ Wisła jest coraz mniejsza i coraz mniej wody jest i zabraknie wody i co roku Wisła wysycha i zamknie się tam. A drugie, na zimę zabraknie śniegu, bo śniegu też jest bardzo mało i nie będzie wody na sztuczny śnieg. Dzięki, do widzenia. Bardzo dziękuję. Panie Sylwestrze, my chcemy może bardziej organizować igrzyska letnie. Nawet woda w Wiśle nam nie będzie przeszkadzać, bowiem za akweny wodne mają służyć Morze Bałtyckie oraz Malta Poznańska. Nasz numer 22 i 7 trójek wybrał także pan Lech z Warmii i Mazur, 12 minut po 5. Dzień dobry, panie Lechu. Dzień dobry, panie Pawle. Ja my w Wiśle mniej więcej trochę jak ten pan. Ja już... To może nie doczekam, ale chciałbym, żeby były w Polsce igrzyska. Państwo by się może rozwijało, ale tyle, no to zależy od Ministerstwa Sportu i tak dalej, od państwa, czy to nie będzie kosztem dużym naszego państwa i tak dalej. A czy śniegu, no śniegu faktycznie, to nie wiadomo. Ale panie Lechu, po co nam śnieg latem? Podczas letnich igrzysk. Aha, to latem. To latem. Myślałem, tak, to o to chodzi, to właśnie. I ja bym jestem za tym, bo za sportem tak samo. Lekka atletyka to jest... To panie Lechu, sport. Jakby pan miał decydować, jako minister sportu, organizuje pan igrzyska czy nie? Aha, no jakby było nadmiar kosztów, to bym zorganizował, a jeżeli nie, no to albo referendum, albo państwie, albo co. To jest wielki znak zapytania, panie redaktorze. Bardzo dziękuję, panie Lechu, za telefon. Zachęcam do kontaktu z nami 22 i 7 trójek. Z tego co wiem, to mamy deficyt. Więc chyba tych igrzysk to prędko nie powinniśmy organizować. A teraz... 13 minut po 5, czas na piosenkę dnia. W piątek 28 listopada mamy dla państwa utwór polskiego zespołu Metro pod tytułem Nic nie płonie. To synthpopowa konstrukcja z wyraźnymi wpływami rocka lat 80. Prezentowany przez nas dziś utwór to efekt prac zespołu nad nową płytą. Co chcesz przestać powiedzieć, kiedy nie mówisz nic? Trwanie na wyniszczenie, kontakt bliski do krwi. Gdzie twoje oczy marzące, uśmiech szczery bez dna. Co chcesz przez to powiedzieć? Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak powiejesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. We'll Metro i nic nie płonie. Nasza trójkowa piosenka dnia, 16 minut po piątej. Polska chce zorganizować Igrzyska Olimpijskie letnie. Igrzyska w 2040 lub 2044 roku. To jest możliwe, wierzy mistrzyni olimpijska i świata we wspinaczce na czas Aleksandra Mirosław. Myślę, że to jest tak naprawdę ogromne wyzwanie, ogromne przedsięwzięcie, ale myślę, że też jesteśmy w stanie to zrobić. Jesteśmy w stanie zrobić naprawdę fajną imprezę sportową, otwartą dla kibiców, gdzie nasi rodacy będą w stanie, mam nadzieję, zaprezentować się jak na najwyższym poziomie. Dzwonią Państwo do trójki, bo rozmawiamy dziś o tym, czy powinniśmy organizować Igrzyska. 22 i 7 trójek wybrał pan Stanisław z Żyrardowa. Dzień dobry. Dzień dobry panie Pawle, witam wszystkich słuchaczy, którzy są już na nogach i słuchają trójeczki. Odpowiadając na pana pytanie, szanowny panie redaktorze, ja gdyby był ministrem sportu, oczywiście podjąłbym takie ryzyko, ponieważ jest to ogromny zaszczyt i tutaj niektórzy słuchacze twierdzą, że wydatki, koszty tak, ale z takimi wydatkami, które będą mądrze rozłożone, później wiążą się ogromne zyski z takiej imprezy, no i to jest niesamowita promocja naszego kraju. Mam tylko jedną obawę, że to jest odległa przyszłość. Jeżeli konflikty na świecie się nie zakończą, a zwłaszcza ten za wschodnią granicą, Bóg jeden wie, co się jeszcze może wydarzyć. Oby nie doszło do najgorszego. No i jeszcze na koniec, panie Pawełku, jeśli pan pozwoli, chciałem pozdrowić serdecznie pana Piotra z Krakowa, który miniony piątek na antenie mnie pozdrawiał. Panie Piotrze, jeżeli pan jest wędkarzem, zapraszam pana w maju na narwiańskie szczupaki w okolice Półtuska. Kontakt do mnie ma pan Paweł Turski. Serdeczności dla wszystkich słuchaczy i dla całej redakcji. Pozdrawiamy oczywiście również pana Piotra. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie. Tak się zastanawiam. Wędkarstwo może na igrzyskach. Tyle jest nowych sportów, to wtedy nad tą Narwią u pana Stanisława by się odbywały też letnie igrzyska olimpijskie, Warszawa 2040 lub 2044. Mamy takie dobre autostrady, takie piękne obiekty, to powinniśmy te igrzyska zorganizować, uważa rząd. A państwo co myślą? 22 i 7 trójek. Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. Taken my love, now desert me, love of my life, can't you see? Please bring it back, bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Thank you. of my life. Queen i Love of My Life na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, 22 minuty po piątej. Rozmawiamy dziś o tym, czy Polska powinna zorganizować Igrzyska Olimpijskie i dzwonią Państwo do audycji porannej Coś mi świta. Pan Mariusz wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry, witam. Ja co do tej olimpiady, czy ma być, czy nie, to tak na 100% nie mogę powiedzieć, ale na wstępie usłyszałem, że mamy bardzo dobre autostrady, w miarę bezpiecznym krajem jesteśmy i to wszystko prawda. Tylko przypomina mi to jeszcze coś. 36 rok. Jeden kraj też to wszystko miał i mieli przywódcę, który powiedział, że na przykład Jerzemu Owensowi nie poda ręki, ani sobie zdjęcia z nim nie zrobi. Kto wie, co będzie u nas za 15 lat? Czy w ogóle będzie za 15 lat? O, to jest najważniejsze pytanie. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za telefon. Powiedział pan o symbolice igrzysk, to Polska też chciała, aby właśnie wykorzystać tę symbolikę. Zastanawiamy się nad organizacją igrzysk. Rząd się zastanawiał. W 2036 roku, w 2040 lub w 2044. I ta ostatnia data właśnie ze względu na symbolikę byłaby najlepsza, nie kryje minister sportu Jakub Rutnicki. To była wspaniała symbolika, o której mówił pan prezydent Rafał Trzaskowski, że wyobraźmy sobie igrzyska w 44. I wróćmy, co było 100 lat temu. W 1944 i czego bardziej nie było, albo co pozostało po naszej pięknej stolicy Warszawie. Na znaczenie daty patrzą też inni potencjalni konkurenci Polski w walce o letnie Igrzyska Olimpijskie. Wspominał pan Mariusz o 1936 roku, to w 2036, 100 lat po imprezie w Berlinie. Najważniejsze sportowe wydarzenie chcieliby zorganizować Niemcy. Myślę, że Igrzyska Olimpijskie w 2036 roku, niezależnie od tego, gdzie się odbędą, przypomną o nazistowskich igrzyskach z 1936 roku ubiegłego wieku. To po prostu część historii i uwaga zostanie na nią zwrócona. Muszę powiedzieć, że jestem dumny, że jestem burmistrzem miasta, które zmieniło się w ciągu ostatnich 100 lat, że nie odpowiadamy się już za dyktaturą, wykluczeniem, nienawiścią i agitacją. Jestem dumny, że Berlin jest dziś kosmopolityczną, międzynarodową metropolią, kolorowym, różnorodnym miastem i wierzę, że szczególnie w czasie Igrzysk Olimpijskich będziemy mogli pokazać, jak Berlin, jak Niemcy się zmieniły. Mówił burmistrz Berlina Kai Wegner. Dziś w audycji porannej rozmawiamy o tym, czy powinniśmy organizować igrzyska, czy też nie. Odbieram kolejny telefon od państwa. Dzień dobry na antenie programu trzeciego, 25 minut po piątej. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, z tej strony Michał z Elbląga. Udało mi się znowu pana złapać jakieś 2 tygodnie temu też pierwszy raz. Panie Pawle, zacznę od tego, parę dni temu miał pan urodziny, najlepszości. Prosiłem panią Karolinę Gonet, żeby przekazała, ale nie wiem, czy się udało. Także najlepszości dla pana. Dziękuję. Jeśli chodzi o olimpiadę, ja kocham sport, ja trenowałem zawsze za mało lata, synów mam dwóch, też uwielbiamy razem spędzać czas aktywnie. Uważam, że sport wspaniale wychowuje i ma super wartości, które mogą pomóc w wychowaniu młodzieży. No ale z drugiej strony wiem, że na przykład w warmińsko-mazurskim opieka paliatywna jest na bardzo słabej dostępności. Hospicjum, w którym jestem wolontariuszem, w 100% jest prowadzone ze środków od darczyńców. Także nie wiem tak naprawdę. No musiałby człowiek widzieć, zobaczyć te budżety, te pieniądze i po prostu podjąć decyzję, co jest ważniejsze. Panie Pawle, najlepszości dla pana. Ja bardzo lubię i pani Karoliny. Te krótkie materiały są fantastyczne. Zawsze się uśmiecham. Także powodzenia i dalej dużo kreatywności, bo jest wspaniale. Bardzo dziękuję. Miód na moje uszy. No to ja teraz muszę odetchnąć, proszę państwa. Muzyka za 4 minuty, serwis trójki w skrócie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Dziennikarz potrafił do mnie zadzwonić i zapytać się, czy ja się czuję odpowiedzialna za śmierć tych, co zginęli na Heweliuszu. Potrafili dzwonić i puszczać przez telefon. Zostawcie Tytanika, 10 w skali Buforta. Prawda. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Czwarty odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Jest 5:30. Serwis Trójki w skrócie, Karolina Kozińska. Prezydent Donald Trump poinformował, że zmarła żołnierka Gwardii Narodowej Sarah Beckstrom po tym, jak przedwczoraj wraz z innym gwardzistą została postrzelona w Waszyngtonie. Jej kolega w stanie krytycznym walczy o życie. Sprawcą ataku jest emigrant z Afganistanu, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych w ramach operacji pomocy tym Afgańczykom, którzy w czasie wojny współpracowali z siłami amerykańskimi. Dzieci będą musiały jeździć na rowerach i hulajnogach elektrycznych w kaskach. Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którą kask będą musiały nosić osoby poniżej 16 roku życia. Obowiązek będzie dotyczył także dzieci będących pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Z tego obowiązku wyłączone zostały dzieci przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub rowerem przeznaczonym do przewozu osób. Na Podkarpaciu usunięto wszystkie awarie linii średniego napięcia i nie ma stacji transformatorowych, które byłyby wyłączone, przekazało Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadal mogą występować problemy na liniach niskiego napięcia, czyli tych, które bezpośrednio zasilają domy mieszkańców. Wszystkie drogi na Podkarpaciu są przejezdne, jednak trzeba zachować ostrożność ze względu na obowiązujące ostrzeżenie IMGW o oblodzeniu dróg. Pełen serwis o 6:00. Ciepło na zachodzie, chłodno na południu i w okolicach Suwałek. Tak wyglądać będzie pogodowo piątek. Temperatura od minus 3 stopni w podhalańskim Murzasichlu, przez 0 stopni w Sochaczewie, do 6 w Cedyni. Opady będą dziś występować i to tylko przelotne. Na Podkarpaciu oraz wzdłuż Bałtyku. Coś mi świta. 2 minuty po 5:30 zaczynamy drugą połowę audycji porannej. Paweł Turski, Irena Dan, dzień dobry. Nasz rząd chce zmienić nasze podejście do sportu. Trwają prace nad nową strategią w tym obszarze, długofalową i przemyślaną strategią z efektem wow. Finałem tej wielkiej zmiany chcemy, żeby były igrzyska olimpijskie w Polsce. Oczywiście z wiodącą rolą Warszawy, ale dla Wielkopolski to wielka szansa, jeżeli chodzi o tor na Malcie. Dla Trójmiasta to sporty żeglarskie. Mówił minister sportu Jakub Rutnicki. Czy Polska powinna zorganizować igrzyska? O tym dziś rozmawiamy. Zachęcam do kontaktu 22 i 7 trójek. Zdaniem ministra nasz kraj jest gotowy. Mamy wszystko. Autostrady, kolei 22 i 7 trójek to telefon do nas. Tymczasem piosenka z kraju, który zorganizuje najbliższe letnie igrzyska. Propozycja, no, z Los Angeles powiedzmy. Taylor Swift i The Fate of Ophelia. You are quite the pyro. You light the match to watch it blow. cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called, inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Takie igrzyska letnie, które chciałaby zorganizować Polska, przynajmniej polski rząd, to nie jest prosta sprawa. Podczas wydarzenia w Los Angeles najbliższego w 2028 roku sportowcy będą rywalizować w 35 dyscyplinach. 6 z nich wybrali organizatorzy. Polska pewnie też jako gospodarz mogłaby wybrać swoje konkurencje. 23 minuty przed 6 nasz numer 22,7 trójek wybrał pan Wojciech z Piaseczna. Porozmawialiśmy, panie Wojciechu, dzień dobry. Króciutko przed anteną. Pan jest z Piaseczna. Jakie dyscypliny by można było rozgrywać w Piasecznie? No ja myślę, że tak jak rozmawialiśmy, biegi przede wszystkim, można by zorganizować maraton, a w ogóle to ja jestem za tym, żeby wprowadzać nowe dyscypliny sportowe. Skoro Polska jest tak zielonym krajem, dookoła Warszawy jednak mamy trochę lasów, dookoła Piaseczna mamy też trochę lasów, może jakieś biegi na orientację, tylko taką trasę by troszkę im wyznaczyć, żeby się nie pogubili, bo będą pierwszy raz. No, poza tym, jeśli chodzi o kolarstwo, w Pruszkowie mamy tor kolarski, bardzo dobry zresztą, gdzie można by czasówki porobić. No i to, co powiedział mój drogi kolega Staszek z Żyrardowa, ja to jestem za tym, żeby jakieś wędkarstwo było w końcu na Igrzyskach Olimpijskich i na przykład na Zalewie Zegrzyńskim zawody wędkarskie zorganizować. Takie olimpijskie, dla całego świata. Czyli pan, panie Wojciechu, jest za organizacją igrzysk, czy przewrotnie właśnie nie? Ja myślę, że gdyby mądrze wykorzystać pieniądze, bo przecież przed igrzyskami dostaje się zastrzyk jakiś tam finansowy od PKO-u, żeby stworzyć infrastrukturę, to przy mądrym wykorzystaniu tych pieniędzy jest szansa na to, żeby się o coś takiego pokusić. To nie jest sfera marzeń, to jest sfera realna, tylko trzeba działać mądrze, a nie na wariata. Boję się, że w naszym kraju to może nie wyjść, ale wierzmy w to. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za telefon i szerokości, bo słyszę, że pan w drodze do pracy. Także nasz numer wybrał, wywołany już przez wspomnianego pana Stanisława, pan Piotr z Krakowa. Dzień dobry, panie Piotrze. Halo, halo, słyszymy się? Oj, ale na pewno pan Piotr oddzwoni, bo został wywołany przez pana Stanisława, więc musimy troszeczkę zbudować napięcia. Pamiętamy, że Kraków chciał zorganizować igrzyska olimpijskie zimowe. No i mieszkańcy nie chcieli. Ciekawe, czy mieszkańcy Warszawy i aglomeracji by chcieli takich igrzysk, referendum. Ta. Ciekawe, ile procent obywateli by poszło na te referendum. 7%? Jak w przypadku Jowów? Bałam się. twoja wina, że to ja zaczynam, więc... Haskie i Nienawidzisz na antenie Trójki. O 5.42 odnalazł się albo w budowanym centrum spinaczkowym, lub na terenie funkcjonującego toru kajakarstwa górskiego, które miałyby być areną rywalizacji najlepszych sportowców na świecie podczas planowanych przez rząd polskich igrzysk olimpijskich. Pan Piotr z Krakowa, dzień dobry. Tak, witam serdecznie, witam Trójkę, witam redakcję. Pozdrawiam i oczywiście pana Staszka z Żyrardowa również. Co do tego wędkowania, to jakoś nie bardzo próbowałem kiedyś, ale nie pociągnęło mnie to. Ale jakby to był sport olimpijski, to by pan kibicował, jakby Polacy w tym byli dobrze. Bo my tacy jesteśmy, że zawsze tym, którym dobrze idzie. To jest prawda, natomiast z tym nadziewaniem robaczka na haczyk to jest problem, mi się wydaje. Nie tylko dla mnie. Ale co do olimpiady chciałem coś powiedzieć. Proszę bardzo. Taki mam pomysł, nie wiem, może to jest jakaś nisza rynkowa tak zwana. Olimpiada dla seniorów. Chyba czegoś takiego jeszcze nie ma. Jest paraolimpiada, są igrzyska europejskie, jest uniwersjada. Natomiast olimpiady dla osób takich jak ja będę za te parę lat, to chyba jeszcze nie ma. Więc może w tą stronę idźmy. Są lokalne takie imprezy. W Warszawie nazywa się to Warszawską Olimpiadą Seniorów. No mam nadzieję, że nie czekają, te gry nie są rozgrywane 4 lata, bo olimpiada to okres między igrzyskami, ale... Mhm. Ale to jest taka lokalna jakby sprawa. Tak, są jeszcze Mistrzostwa Świata, chociażby w maratonie. Wiadomo, że biegam to w tym roku podczas maratonu nowojorskiego, chociażby były rozgrywane Mistrzostwa Świata kategorii wiekowych. No i tam rzeczywiście od 40 roku życia każda kategoria co 5 lat kobiety i mężczyźni mają swoje medale. Ale poziom sportowy jest bardzo, ale to bardzo wysoki, bo to w okolicach 3 godzin biegają panowie po 70. Wow. No w każdym bądź razie taki, nie wiem, takie coś mnie naszło, no bo tak się silimy na jakąś wielką imprezę. Może to jest więcej zamieszania niż tak naprawdę z tego czegoś się coś wyniknie. Natomiast może by coś takiego zorganizować. Mniejsza skala, a może by się udało. Taki jest mój pomysł. Bardzo dziękuję panie Piotrze za telefon i dobrego dnia życzę. Także pan Zbigniew z Podkarpacia wybrał nasz numer, kwadrans przed 6. Dzień dobry panie Zbigniewie. Dzień dobry. Szukamy na igrzyska nowej dyscypliny? Proszę bardzo, może pan wymyślił jakąś? Ja nie, to wy wymyśliliście. Mała gra. A, mniejsza gra, tą, którą prowadzi Robert. Od poniedziałku do czwartku w porannym zapraszamy do Trójki. Już mamy dyscyplinę, proszę bardzo. Wszyscy przyjadą. Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję za telefon. Zastanawiam się, jakby wyglądała kwalifikacja olimpijska do tego sportu. My byśmy się cieszyli na antenie programu trzeciego, że to u nas pewnie trzeba by było zdobywać punkty i w rankingu się piąć, ale to by też musiało być w różnych wersjach językowych. Chyba że od razu przyjąć, że w języku polskim, to mamy medale zagwarantowane i wtedy ministerstwo się już nie będzie przejmować tym, że coś mało medali Polacy przywieźli, bo od razu w mniejszej grze złoto dla Polski, srebro i brąz. Trójka i audycja poranna Coś mi świta. Polska chce do siebie przyciągnąć kibiców z całego świata. Coraz śmielej nasi rządzący mówią o chęci organizacji Igrzysk Olimpijskich w ciągu najbliższych 20 lat. By zorganizować tę imprezę, nasz kraj musi pokonać sporą konkurencję. O bycie gospodarzem wydarzenia starają się Chile, Katar, Turcja, Niemcy czy Indie. Południowoazjatycki kraj rozwija się sportowo, jego mieszkańcy to chcą igrzysk. Kiedyś Indie były krajem słabo rozwiniętym, dla nas ta inspiracja to powód do dumy. Mówił reporterce CBC News jeden z mieszkańców stanu Gujarat. A czy my chcemy igrzysk? Czy pan Andrzej, który wybrał nasz numer 10 minut przed szóstą, chce igrzysk? Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Ja mam takie zdanie, że no jest teoria potrzeb Maslowa, nie? I z ostatnich paru miesięcy takie dwa przykłady, które mówią o tym, że chyba tych podstawowych potrzeb w kraju nie mamy zaspokojonych. Chociażby był problem z tomografem chyba dla szpitala w Zdrojach w Szczecinie. Druga sprawa to jakieś tam pieniądze na obserwatorium astronomiczne, zdaje się, w Toruniu. Też nam brakowało kilku dziesięciu tysięcy złotych czy stu. No mniejsza z tym, to w skali państwa były to kwoty śmieszne, a my się porywamy na olimpiadę. No nie wiem. Panie Andrzeju. Nie mam nic przeciwko, ale teoria potrzeb mówi swoje, nie? Bardzo dziękuję za telefon. Choć zaczynałem audycję przypominając hasło pospólstwa, chleba i igrzysk, więc to chyba też dość wysoko w tej piramidzie potrzeb jest. Odbieram kolejny telefon. 9 minut przed 6. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Ja też w sprawie olimpiady. Uważam, że trzeba sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga i stawiać sobie ambitne cele. A poza tym jesteśmy mistrzami olimpijskimi w organizowaniu mniejszej rangi imprez i wszystkie imprezy, które do tej pory organizowaliśmy na arenie takiej międzynarodowej, raczej no, były sukcesem, więc no, być może nas na to nie stać teraz, ale za 20 lat dlaczego by nie? Szczególnie, że nasza gospodarka jest najszybciej rosnącą w Europie, no, więc... Miejmy nadzieję, że to się nie zmieni za sprawą sąsiadów ze wschodu. Patrzmy raczej na szklankę, która jest do połowy pełna, a nie pusta. I nie startujmy w dyscyplinie narodowej również malkontenstwo, bo niech sobie tam biegają inni. Także ja jestem za. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję za telefon. Za 8 minut będzie 6. No ale w tym malkontenctwie to byśmy mieli wszystkie medale. I to by można było zorganizować w różnych... na różnych może stadionach. I wtedy tych medali by było jeszcze więcej. I wtedy byśmy i Chińczyków wyprzedzili, i Amerykanów w medalach. I bym chciał. Albo i bym nie chciał zawodów w malkontenctwie, lepiej by mi poszło w konkurencji takiej jak szukanie promocji. Naprawdę, dziś Black Friday, dzień ofert, który przypłynął do nas z USA, z krajem organizatorem przyszłych igrzysk połączy się w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki Michał Nogaś, który już za